किस्मतों सा लिख लूं मैं, आजा तेरे कांधे पे उम्र भर को टिक लूं मैं, तेरी अखियों के दो गहने